เหตุที่นิวรณ์5ประการอาศัยกลายเป็น10ประการเป็นอย่างไรคือแม้กามฉันทะในภายในก็เป็นนิวรณ์แม้กามฉันทะในภายนอกก็เป็นนิวรณ์คำว่ากามฉันทะนิวรณ์ย่อมมาสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้กามฉันทะนิวรณ์นั้นจึงเป็น2ประการแม้พยาบาทในภายในก็เป็นนิวรณ์แม้พยาบาทในภายนอกก็เป็นนิวรณ์คำว่าพยาบาทนิวรณ์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้พยาบาทนิวรณ์นั้นจึงเป็นสองประการแม้ถีนะก็เป็นนิวรณ์แม้มิทะก็เป็นนิวรณ์คำว่าถีนมิทะนิวรณ์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้ถีนมิทะนิวรณ์นั้นจึงเป็นสองประการแม้อุทัจจะก็เป็นนิวรณ์แม้กุกุจจะก็เป็นนิวรณ์คำว่าอุทจักกุกุจจะนิวรณ์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้อุทจักกุกุจจะนิวรณ์นั้นจึงเป็นสองประการแม้วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นนิวรณ์แม้วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นนิวรณ์คำว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้วิจิกิจฉานิวรณ์นั้นจึงเป็นสองประการภิกษุทั้งหลายเหตุนี้แลที่นิวรณ์5ประการอาศัยกลายเป็น10ประการเหตุที่โพชฌงค์7ประการอาศัยกลายเป็น14ประการเป็นอย่างไรคือแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นสติสัมโพชฌงค์แม้สติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นสติสัมโพชฌงค์คำว่าสติสัมโพชฌงค์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้สติสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็นสองประการแม้ธรรมที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจสอบพินิจพิจารณาในธรรมทั้งหลายในภายในด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แม้ธรรมที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจสอบพินิจพิจารณาในธรรมทั้งหลายในภายนอกด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คำว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็นสองประการแม้ความเพียรทางกายก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์แม้ความเพียรทางจิตก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์คำว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้วิริยะสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็นสองประการแม้ปิติที่มีวิตกวิจารก็เป็นปิติสัมโพชฌงค์แม้ปิติที่ไม่มีวิตกวิจารก็เป็นปิติสัมโพชฌงค์คำว่าปิติสัมโพชฌงค์ย่อมมาสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้ปิติสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็นสองประการแม้กายปัสสธิก็เป็นปัสสธิสัมโพชฌงค์แม้จิตตปัสสธิก็เป็นปัสสธิสัมโพชฌงค์คำว่าปัสสธิสัมโพชฌงค์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้ปัสสธิสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็นสองประการแม้สมาธิที่มีวิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แม้สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์คำว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้สมาธิสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็นสองประการแม้อุเบกขาในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์แม้อุเบกขาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์คำว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็นสองประการภิกษุทั้งหลายเหตุนี้แลที่โพชฌงค์7ประการอาศัยกลายเป็น14ประการปริยายสูตรที่2จบสามอคิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยไฟ ครั้นในเวลาเช้าภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีความต่อไปเหมือนปริยายสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะดุริถีปริภาชกมีวาทะอย่างนี้เธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญโภชงเหล่าไหนเป็นเวลาเพื่อเจริญโภชงเหล่าไหนอันหนึ่งสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญโภชงเหล่าไหนเป็นเวลาเพื่อเจริญโภชงเหล่าไหนภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะดุริถีปริภาชกถูกถามอย่างนี้แล้วจักไม่สามารถตอบให้บริบูรณ์ได้จักถึงความลำบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกอัญญะดุริถีปริภาชกถูกถามในสิ่งอันมิใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เรายังไม่เห็นบุคคลที่จะยังจิตให้ยินดีได้ด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เว้นตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ฟังจากคำสอนของตถาคตนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่จึงใส่หญ้าสดโคไมเปียกไม้สดพรมน้ำและโปรยฝุ่นลงในไฟนั้นเขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่ได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นแต่สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นง่ายที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่จึงใส่หญ้าแห้งโคไมแห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในไฟนั้นเขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่ได้หรือได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญปิติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นง่ายที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่จึงใส่หญ้าแห้งโคไมแห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้นเขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นแต่สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้น